Троица, Троица, граждане, Месагая, Троица, Троица, граждане, мене майка за гражданина не дава, мене майка за гражданина не дава. Месакая, двайца, тројца, селани, Месакая, двайца, тројца, селани, мене мајка на селанин ме даде, мене мајка на селанин ме даде. Во недела свадба ми направија, во недела свадба ми направија, понеделник зедов српот на рамо, понеделник зедов српот на рамо. Понеделник зедов српот на рамо, понеделник зедов српот на рамо, ме пратија право доле на жетва, ме пратија право доле на жетва. Циганче, за това, мила мамо циганче, аман, аман, мила мамо това циганче, аман, аман, мила мамо сама ќе бегам. Сакам да те заборавам. О, Либеле, срцето ми го изборе. О, Либеле, мене ме млада разболе. Ни да ти заборавам, мојата љубов ти заборави, на друга ја подари. Мене ме судба проколна, Либе, цел живот млада да плачам. О, Либеле, срцето ми го изгоре. О, без любов и без топлина, знај дека, Либе, и ти ке жалиш за нашата любов голема. Знај, мило, Либе, точно ќе биде љубовта наша помина. О, Либе, το μη γονείς μωρέ. Ω, βλύπελε, μένε με μαγαράς πολλέ. Yeah. junak da pomine. So devet lutirani, junak da pomine. So devet lutirani, ja. Da pomine so devet lutirani, so devet lutirani, si te kurušum li. Setarana sonoš probodena, a desetarana sonoš probodena. За тоба, мила мамо циганче, за тоба, мила мамо циганче, аман, аман, мила мамо тоба циганче, аман, аман, мила мамо тоба циганче. Zabite mu sama mu biseri, zabite mu sama mu biseri, uste to mila mamo kukiće, uste to mila mamo kukiće, aman, aman, mila mamo zabi biseri, aman, aman, mila mamo zabi biseri. Kukjata mu je mamo koliba, kukjata mu je mamo koliba, za mene mila mamo palata, za mene mila mamo palata, aman, aman, mila mamo za men palata, aman, aman, mila mamo za men palata. Давай ме, мила мамо, давай ме, давай ме, мила мамо, давай ме, за това, мила мамо циганче, за това, мила мамо циганче, аман, аман, мила мамо това циганче, аман, аман, мила мамо сама ке бегам.